Oficjalne źródła nie podają jakby informacji, że formacja Ścianka dowodzona przez Macieja Cieślaka się rozwiązała, no ale też oficjalne źródła podają, że ostatni album został wydany w 2006 roku. Nie wiem, może jestem w błędzie, aczkolwiek w ten sposób chciałem wyrazić swoją tęsknotę za nowym materiałem od zespołu Ścianka. Dzisiaj powtórzyliśmy sobie Białe Wakacje, Piotrek, Miasta i Nieba oraz Spychacz. Muzyka alternatywna ze Stanów Zjednoczonych, Thurston Moore. Thurston Moore, od zawsze zakorzeniony w głębokiej, dobrej, mocnej, alternatywnej scenie, od zawsze związany z zespołem Sonic Youth, ale też bardzo długo już nagrywający swoje solowe płyty. Ta zatytułowana jest By the Fire i ukazała się w 2020 roku. Oto 16 minut z niej właśnie Locomotives na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wracamy na polskie podwórko i przejedziemy się kombajnem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. lewa strona literki M, Warszawa i my to trzy nagrania z dorobku zespołu Combine do zbierania kur po wioskach. Zespół, który powstał na początku lat 2000 i tak niespodziewanie w drugiej dekadzie się rozwiązał, ale pozostawił po sobie dużo dobrego alternatywnego grania. Przypominam Państwu o naszych spotkaniach niedzielnych w każdą niedzielę od 19.05 do 20.00 w audycji Trójka Live. Słuchamy sobie muzyki koncertowej naszych ulubionych artystów, muzyki unplugged, muzyki z wielkich stadionów i z małych kameralnych sali. Tak też będzie w tym tygodniu. Niedziela 19.05. Aby zachęcić Państwa do tego spotkania, zostawię Państwa właśnie na koncercie w Glastonbury. Tak było 23 lata temu na scenie David Bowie, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, dziękuję. Play on the radio. Let's sing. ja znajdę. Blow our minds. There's a star